राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 31 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम जो लिखा है और सदस्यों को पत्र दिया है पत्र उनमें सार बात क्या है कि केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और शरीर और संसार मेरे नहीं है और मैं शरीर और संसार का नहीं हूं। ये बात, शरीर और संसार मेरा नहीं है और शरीर और संसार का मैं नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। ये सार बात है, अंतिम बात निचोड़ है, सर्व निचोड़। शरीर और संसार हमारे साथ रहेंगे नहीं, जैसे बाल बना रहा नहीं, जवानी रही नहीं, वृद्धावस्था रही नहीं, रोगी अवस्था रही नहीं, निरोगी अवस्था रही नहीं, मान आदर रहा नहीं, अपमान निराधन रहे नहीं, प्रशंसा रही नहीं, निंदा रही नहीं, कोई साथ नहीं, कोई परिषद नहीं, कोई प्राणी और पदार्थ और क्रिया ये हमारे साथ रहे नहीं और हम इनके साथ रहे नहीं, ना पदार्थ के साथ रहे, ना प्राणियों के साथ रहे, ना क्रिया के साथ रहे। सार बात है, सार निष्कर्ष निचोड़ सबका। अगर इस बात को मान ले निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। केवल स्वीकार करना है, एक बार शरद देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना, प्राणी और पदार्थ क्रिया हमारे संयोग और वियोग जिनका होता है, आरंभ और अंत जिसका होता है, आना और जाना जिसका होता है, अपना और अपना नहीं होता है, वे अपनी कोई चीज अपनी नहीं है, कोई प्राणी अपना नहीं है, किसी प्राणी का भी मैं नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान है, भगवान का ही केवल भगवान का ही मैं हूं, केवल मैं भगवान का ही हूं। ये सार चीज है, सार। कोई प्राणी कोई पदार्थ मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं, या भगवान ही केवल मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं है। सार बात है सबके, इसको मान ले, दूसरा चाहे संपूर्ण संसार बिगड़ जाए परवा नहीं, संसार और शरीर साथ में किसी का रहा ही नहीं और रहेगा ही नहीं, रह सकेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, ना पहले के साथ रहा है, ना वर्तमान के साथ रहता है, ना भविष्य में रहेगा, ना रह सकता है। भगवान पहले भी साथ में थे, वर्तमान में भी साथ में थे और भविष्य में साथ में रहेंगे और साथ रह, ना रह ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा सदा साथ है हमारे, हम परमात्मा साथ सदा है। साफ साफ का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से खैर उसे शरण होना है और कुछ करना नहीं, उसका ही हूं वही मेरे है। और सब जब संसार मात्र नाशवान है वो भी भगवान का ही है, कोई मेरा नहीं है, किसी का ही मैं नहीं हूं, सच्ची बात है। सरहृदय से सरलता से मान ले, स्वीकार कर ले, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, भीतर में दृढ़ता अभ्यास नहीं करना है, दृढ़ता पूर्वक जैसे बालक माँ को कहते माँ मेरी है, अरे क्यों है तेरी, है क्यों है, माँ मेरी है, मैं माँ का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, क्यों है कि भगवान का अंश हूं मैं, अंश भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से अंशुराशी। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोभत पाओ बस, क्षण हो गए भगवान के बस और कुछ करना नहीं। करना है सेवा अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना है, संसार के लिए सेवा करनी, संसार की सेवा करनी, जिन्हें मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि संसार का है, सेवा संसारी करना, अपने लिए कुछ नहीं करना है, किंचित मात्र भी नहीं करना है, भगवान के संग हो जाना, भगवान के लिए करो, संसार के लिए करो। जैसे आपकी कन्या वो विवाह हो गया, पति के लिए करने की जरूरत नहीं, करे तो पति के नहीं करे तो पति के नहीं, ऐसा नहीं, वो करे तो न करे तो कुछ भी नहीं, पति की है, उसे गोद में मिला दिया। पति के संबंध के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे भगवान का संबंध के लिए कुछ नहीं करना है, संसार की सेवा करना है, करना है मानना है भगवान को, जानना है अपने को, जानना है अपने को, मानना है भगवान को, करने है सेवा, ये सार चीज है। सब शास्त्रों का और सबका एक ही उत्तर है, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा है नहीं, मैं और किसी का हूं ही नहीं, कभी सपने में भी, एकदम सच्ची बात, एकदम निचोड़ है निचोड़ सबका, सार सार। सभी भाई बहन इस बात को मान ले कि मेरा संसार में कोई नहीं है, शरीर और संसार मेरा नहीं है, शरीर और संसार सब छूटेगा ही, ये छूटेगा ही, और परमात्मा हमारे छोड़ेगा नहीं कभी, हम हमारी दृष्टि में भगवान भगवान कोई नहीं, परंतु हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, संसार की कोई संसारी चीज शरीर हमारा नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान के सिवाय कोई हमारा नहीं है, किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, सार बात है, सार बात, मन शरीर सफल हो जाएगा, केवल स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना और कुछ नहीं। अब संसार मात्र है, इसको पकड़ नहीं सकता कोई भी, ये तो हरदम बह रहा है पैदा लग। शरीर और संसार ये किसी का ही नहीं है। जब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा कौन है, तो मेरा और हो ही कर सकता है। और मैं किसी का कैसे हो सकता हूँ, मैं तो केवल भगवान का हूँ, भगवान ही केवल मेरे हैं। मेरा संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ, मेरा संबंध भगवान के साथ, शरीर का संबंध संसार के साथ, सूर सेगा सुन सेगा कारण से। मेरे साथ संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं। मेरे केवल भगवान ही है, केवल भगवान का हूं मैं। पूर्ण काम हो जाएगा, पूर्ण एकदम पूर्ण, इतनी भाई एक बार मान लो बस, दूर क्या माने, दृढ़ता पूर्वक उसमें दृढ़ हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगा, जो मिटने वाली मिट जाएगी, मिलने वाली मिल जाएगी, मिलने वाली सब मिल जाएगी और मिटने वाली सब मिट जाएगी, सब गम ठीक हो जाएगा। भक्ति ज्ञान योग सब मिल जाएंगे, मिलने वाले सब मिल जाएंगे, मिटने वाले सब मिट जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशंकोच हो जाए, ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है। कभी भी सपने भी मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का ही नहीं हूं सिवाय भगवान के, और मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सूरस स्वतः स्वभाव, चेतन का यही करना नहीं, सर सूरज क्या करना है, अविनाशी लिए करना नहीं, भगवान का अंश करना नहीं, केवल स्वीकार कर देना, स्वीकार दे अस्वीकृति, नाशवान की अस्वीकृति, अविनाशी की स्वीकृति, अविनाश की स्वीकृति और विनाश की अस्वीकृति, और कुछ निश्चय निर्भर निशंक निश्चित, शंका भी नहीं है, निर्भय भय भी शोक नहीं, शोक ही नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, हालत नहीं है, निर्विकार अटल, मैं भगवान कर भगवान मेरे, संसार का मैं नहीं, मेरा संसार नहीं, जय राम जी, सब काम बने, इतने में सब काम आ गया, सब इसमें कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है, संशय नहीं है, विचार विवेक की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं, सब सब समाप्त हो जाते हैं। इतनी छोटी बात है और पूर्ण बात है, पूर्ण मनोरंजन सर्वथा सफल हो जाएगा, विफलता का नाम निशान भी नहीं रहेगा। अपने पास जो संसार के वो संसार को बन जाएगी, अरे भगवान है भगवान बन जाएगा, भगवान का अंश भगवान में, संसार का अंश संसार में। और आप छोड़ो तो छूट जाएगा, नहीं छोड़ो तो छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। छोड़ दो तो न्याज हो जाओ, छूट जाए तो कोई फर्क पड़े, रो दुख पाओ संताओ करो, पास में रहेगा नहीं। और भगवान है तो जाएंगे नहीं, वे हटेंगे नहीं कभी भी, संसार टिकेगा नहीं कभी भी, शरीर टिकेगा नहीं कभी, सब शरीर से पूर्ण हो जाएंगे पूर्ण, कोई बात अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि पूर्ण तत्व है, पूर्ण तत्व है, ये अपूर्ण तत्व नहीं है, ये नहीं है, इसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं है, नित्य सत्ता है, एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत के बारे सबके लिए, हिंदू हो मुसलमान हो यहूदी हो ईसाई हो पारसी हो कोई हो, संपूर्ण जीव जंतुओं के परंतु जीवों में अधिकार नहीं है, वो योग्यता नहीं है, बल नहीं है, अधिकार नहीं है। हम सब स्वतंत्र है, इस प्राप्ति में प्रतंत्र नहीं, परमात्मा के प्राप्ति में हम प्रतंत्र नहीं है, निर्बल नहीं है, अयोग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है, सभी स्वतंत्र, सभी स्वतंत्र, प्रतंत्रता दिखती है, परंतु अस्वीकार कर लो बस, अरे परमात्मा को स्वीकार करो दृढ़तापूर्व, हो जाएगा आप सब ठीक हो जाएगा, समय पाकर सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा निश्चित बात, एकदम निकला बात, सार बात है, सार मनुष्य मात्र करिए, मनुष्य किसी देश का हो, किसी देश में हो, कहीं हो, जहां है वहां ही परमात्मा पूरे पूरे, जो भाई बहन जहां है वहां परमात्मा पूरे के पूरे, ऐसा संसार पूर्ण है, वो पूर्ण है, संसार किसी के साथ रहा नहीं, जैसे बाल्यावस्था किसी के साथ नहीं रही, सब कहते थे मैं बालक हूं मैं बालक हूं, आज नहीं कहते, जवानी किसी साथ नहीं रही, वृद्धावस्था साथ नहीं रही, रोगियों से साथ नहीं रही, निरोगियों से साथ नहीं रही, धनियों से साथ नहीं रही, निर्धनों से साथ नहीं रही, आदर साथ नहीं रहा, निरादर साथ नहीं रहा, सत्कार आदर साथ नहीं रहा, तिरस्कार अपमान साथ नहीं रहा, ये कोई साथ रहने वाले है ही नहीं, साथ रहने वाले एक भगवान है, इसमें कोई साथ रहेगा नहीं, जो साथ नहीं रहेगा उनको छोड़ देना, जो साथ रहे उसको स्वीकार करना, एकदम पक्की सच्ची बात है, एकदम ये सीखनी नहीं है, ये याद करनी नहीं है, स्वीकार करनी, स्वीकार स्वीकार करनी बिना निर्दा से पक्की है बंद। छूटने वाला छूट जाएगा, मिलने वाला मिल जाएगा, जो मिलने वाला है वो मिल जाएगा, छोड़ने वाला छूट ही जाएगा। आप नहीं छोड़ तो छूट जाएगा, छोड़ तो छूट जाएगा, मिलने वाले को न मिले तो ही वो तो नहीं जाएगा, आप रीत रह जाओगे। स्वीकार कर लो भाई, और कुछ नहीं, परमात्मा मेरे है, संसार मेरा नहीं है, संसार प्राणी है, पदार्थ है, कोई मेरा नहीं है, परमात्मा सदा ही मेरे हैं, सदा ही। आप जाने तो न जाने तो, माने तो न माने तो, स्वीकार करे तो न स्वीकार, आप पसंद करे तो ना पसंद करे तो परमात्मा रहेगा। संसार कितना ही पसंद करे वो नहीं रहेगा, कितने जानो नहीं रहेगा, कितने घर करो तो नहीं रहेगा, कितने उपाय करो तो नहीं रहेगा, कितने उद्योग करो तो नहीं रहेगा, कितने परिश्रम करो तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये परमात्मा का विचार नहीं, श्री सरल पक्के सच्ची सिद्धांत की बात आज ही अभिमान का भी अभी स्वीकार कर दो। एकदम शिवाय भगवान कोई मेरा नहीं है, और मैं शिवाय भगवान की ओर की गई की नहीं हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण।